5 razy mniej wody i nie marnujesz czasu. Oszczędzasz czas i pieniądze. Natomiast gdy ogrzewasz mieszkanie ciepłem systemowym, nawet 40 razy ograniczasz emisję pyłów. Dzięki temu oszczędzasz zdrowie. Dbaj o czyste powietrze i sprawdź, jak korzystać z ciepła na www.ciepłosystemowe.pl. Nie lada piątek w Kauflandzie. Tylko 25 października przy zakupach innych artykułów za minimum 100 zł mleko K Classic 3,2% tylko 99 groszy. Cena obowiązuje przy zakupie do 12 opakowań na osobę. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 24 października, minęła 13. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Powołanie rządu zaraz po inauguracyjnym posiedzeniu parlamentu nowej kadencji, która odbędzie się 12 listopada, mówi wicepremier Piotr Gliński. Laureatem Nagrody Sacharowa Parlamentu Europejskiego został ujgurski obrońca praw człowieka Ilham Tohti. Święto literatury w Krakowie, ruszyły targi książki. Wszystko w jednym miejscu, jedna wielka księgarnia. Jak się tak przechodzi obok tych wszystkich stoisk, to no ciężko czegoś nie wybrać, po prostu. Wicepremier Piotr Gliński zapowiedział, że powołanie nowego rządu nastąpi bezpośrednio po pierwszym posiedzeniu parlamentu nowej kadencji. Minister kultury mówił o tym podczas śniadania prasowego w siedzibie PiS-u w Warszawie. 12 listopada będzie pierwsza sesja nowej kadencji parlamentu i zaraz potem, jak sądzę, będziemy powoływali rząd. Naszym kandydatem na premiera, jak Państwo wiecie, jest Mateusz Morawiecki. Wicepremier dodał, że trwają rozmowy na temat składu nowego rządu. Jak podkreślił, decyzję o obsadzie stanowisk w gabinecie ogłosi premier i kierownictwo PiS-u. Zostajmy przy parlamencie. W sali kolumnowej Sejmu trwa uroczystość wręczenia posłom nowej kadencji zaświadczeń o wyborze. Wręcza je przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wiesław Kozielewicz. Przenosimy się do Sejmu, gdzie jest Sylwia Białek. W uroczystości biorą udział m.in. premier Mateusz Morawiecki, prezydencki minister Adam Kwiatkowski, szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. Zaświadczenia nowi posłowie odbierają w kolejności alfabetycznej. Przewodniczący PKW Wiesław Kozielewicz powiedział, że były to historyczne wybory. Historyczne, bo odbyły się w setną rocznicę pierwszych wyborów do Sejmu II Rzeczypospolitej, a po drugie padł w nich frekwencyjny rekord ostatniego trzydziestolecia. Ta wysoka, jak na Polskę, frekwencja wyborcza daje państwu niezwykle silny mandat przedstawicielski. Można powiedzieć, że najmocniejszy w całym okresie III Rzeczpospolitej Polskiej. Frekwencja w wyborach wyniosła 61,74%. Wiesław Kozielewicz życzył posłom, aby godnie zapisali się w polskiej sejmowej sztafecie pokoleń. Zaprzysiężenie posłów odbędzie się 12 listopada podczas pierwszego posiedzenia Sejmu 9 kadencji. Mówiła Sylwia Białek. Dziękujemy za te relacje. Teraz za granicę. Liderzy frakcji politycznych w Parlamencie Europejskim poparli przedłużenie Brexitu do 31 stycznia przyszłego roku. Szef Europarlamentu Dawid Sassoli wysłał w tej sprawie list do przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. Opinia liderów grup politycznych Parlamentu Europejskiego w tej sprawie nie jest wiążąca. Zostajemy w Strasburgu. Ujgurski aktywista Ilham Tohti, laureatem tegorocznej Nagrody Sacharowa za wolność myśli. Wyróżnienie jest wręczane przez Europarlament osobom lub grupom, które szczególnie przyczyniły się do ochrony praw człowieka na świecie. O szczegółach ze Strasburga Karol Surówka. Ilham Tohti od ponad 20 lat próbuje tworzyć dialog między mniejszością ujgurską a chińskim rządem. Prowadził m.in. stronę internetową, na której krytykował wykluczanie mniejszości ujgurskiej w Chinach. Za swoją działalność został 5 lat temu uznany za separatystę i skazany na dożywocie. Proces trwał zaledwie 2 dni. Mniejszość ujgurska w Chinach od lat spotyka się z represjami ze względu na odmienność etniczną i religijną. 2 lata temu 1 000 000 Ujgurów zostało internowanych, zmuszano ich do ślubowania lojalności wobec rządu chińskiego. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. I wracamy do kraju. Blisko 600 wystawców z ponad 20 krajów i kilkuset pisarzy czy poetów. W Krakowie rozpoczęły się już po raz 23 Międzynarodowe Targi Książki. To święto przede wszystkim dla czytelników, którzy od rana tłumnie odwiedzają halę Kraków Expo. Przede wszystkim książki. Wszystko w jednym miejscu, jedna wielka księgarnia, po prostu to jest święto nasze. Przede wszystkim nowości. Bardzo lubię kryminały. Więc wcześniej sobie sprawdziłam, co będzie z nowości i kupiłam. Jak się tak przechodzi obok tych wszystkich stoisk, to no ciężko czegoś nie wybrać, po prostu. Kupiłam tutaj książkę o piłkarzach, ponieważ siostrzeniec mnie poprosił coś o piłkarzach. Nawet miałam okazję spotkać autora książki, więc mam z autografem. Dla mnie to jest takie 4-dniowe święto.

Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk i Łukasz Szwed. Zapraszamy na kolejne spotkanie z rodziną Średnickich. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Zbliżają się urodziny seniora rodu Średnickich, czyli Andrzeja. Niestety sielską atmosferę zakłócił wypadek spowodowany przez nieuważnego Francuza. A skoro jesteśmy już przy tematyce urodzin, to po słuchowisku zapraszam na kabaret Jurki, jak mogą wyglądać urodziny mamusi. A teraz zapraszam Państwa do domu rodziny Średnickich. Kłaniam się Państwu, Łukasz Szwed. Teatr Polskiego Radia. Krzysztof Jaroszyński. Rodzina Średnickich. Mały Świat 21. Odcinek 6. Rodzina, rodzina. Ach. No cześć, mamo. Oj, cześć, cześć. Jestem, tato. O mój, Boże, mój drogi. Dawno mnie tak entuzjastycznie nie witałeś. Daj spokój, takie nieszczęście. A co się stało? Ojca Francuz przejechał. Samochodem? Walizką mnie najechał, żabojad jeden. Jak to? No, pojechałem na dworzec centralny kupić bilet do Krakowa na mecz. Przed wejściem na chwilę stanąłem, żeby podciągnąć skarpetkę, bo mi ją but wciągnął. But tacie wciągnął skarpetkę, to możliwe? Nie filozofuj, Madziu, możliwe. Mężczyźni mają takie buty. Zdjąłem but, poprawiam, a tu idzie taki jeden wystrojony i ciągnie obok walizkę. I mi kółkami walizy prosto po palcach. O Matko Święta! Zabolało? Nie, to wspomnienie. A ciężka ta waliza, jakby tam było złoto, czy coś cięższego? A jest coś cięższego? Platyna jest cięższa. Nie mądrz się. Ojciec ci cierpi, a ta się popisuje. A właściwie skąd wiesz, że to był Francuz? Bo jak krzyknąłem z bólu, to ten zaraz pardon, pardon i poszedł sobie dalej, jak gdyby nigdy nic. Ale dostało mu się ode mnie tak, że popamięta. Pobiłeś Francuza, tato? W moim wieku już się nie bije Francuza. Lepiej mu zrobiłem. Tam przed dworcem zawsze kręci się dużo meneli. O niestety. No kiwnąłem na jednego i mu pokazuję, że tam idzie mój kolega z ciężką walizką. I jak ktoś mu pomoże nieść, to on płaci stówę, bo to jest bardzo hojny Francuz. Co tam się potem działo? Menel skrzyknął kolegów, chyba ze 20 obstąpiło Francuza, zaczęli mu wyrywać tę walizkę, potem sami zaczęli się przepychać. No taki kocioł się zrobił, że gość puścił bagaż, jedni zaczęli targać walizę, drudzy tego Francuza. No na bank! Spóźnił się do pociągu. Widzisz? Tata nie musi kogoś bić, żeby ukarać. Może coś zjecie na kolację? Zrobiłam nóżki. No, daj spokój, no. Ja tu mam stopę zmiażdżoną, a te nóżki. Faktycznie, trochę niedelikatnie z mamy strony. To kanapek narobię, a na słodko mam jeszcze kruche ciasto francuskie. A, nie, nic nie mówiłam. Podaj, Madziu, pilota. Zobaczymy, jakie seriale dziś mają, bo to już 20. Matko Boska! Uraziłeś sobie stopę? Nie! 20, cholera! Pewnie tatę najbardziej boli o pełnych godzinach. Jasny gwint! 20! Trochę tata przypomina zegar z kukułką. Dałabyś ojcu spokój. Widzisz, jak cierpi. 20! Kolekturę mi zamknął, a wypełniłem sobie specjalnie potrójne zakłady na urodziny. Może los da mi wielki prezent. Zaczekaj, Madziu, wyślesz mi kupona, tylko pokuśtykam do marynarki. Urodziny? Pojutrze ma. Nigdy nie pamiętać. Co za dzieci. Cześć! Cześć, cześć. Dwie kawy zamówiłem i dwa serniczki. O, dziękuję. Dwa serniczki dla mnie. Ty lepiej nie jedz, bo ty jesz. A ja muszę wciągać dużo słodyczy, bo to mnie uspokaja. Co tam masz w folii? A, zobacz. Garnitur? Garnitur. Najnowszy fashion, hit sezonu. Świetny material. Pierwszy raz kupiłeś sobie garnitur, nawet na ślubie nie miałeś. Spoko, nie rozpędzaj się. To nie jest dla mnie garnitur, tylko dla ciebie. Chcesz, żebym chodziła w garniturze? Ty chyba oszalałaś. To jest męski garnitur, to po pierwsze, ale posłuchaj od początku. Spiknąłem się z jednym gościem z hurtowni odzieżowej i to od niego jest. Pomyślałem od razu, że masz tylu kolegów tam na studiach, żebyś zabrała ten garniak na zajęcia i im zaproponowała, co? A jak się spodoba, to zbierz zamówienia, bo ja tego mogę mieć każdą ilość. Chcesz, żebym handlowała na uczelni odzieżą? No, tylko przy okazji, nauka przede wszystkim, tak? Ale na przerwach tam nic nie robicie, to co ci szkodzi? No co ci szkodzi, to będzie nasz wspólny zysk. I to niezły, niezły, bo to mnie w hurcie kosztuje dosłownie grosze, grosze. No nie wiem, popytam się. Tylko z sercem. Sfotografuj towar, prześlij MMS-y wszystkim kolegom. O, handluj nowocześnie, to jest podstawa. A, jeszcze jedna rzecz. Ja muszę na początek wpłacić dostawcy kaucji. To na szczęście tylko tam 1000 złotych. Ale akurat nie mam. A twój stary byt nie pożyczył? Nie wiem. Ale właśnie, on ma jutro urodziny. A, świetnie. A to ja mu wyślę SMS-a z życzeniami. Może się rozklei, co? Musimy tam pójść. Specjalnie zaprosili. O, nie, nie, nie, nie. Pogadasz z nim osobiście. Nie! Będzie mu miło. On w gruncie rzeczy jest miły gość. Zwłaszcza jak ma urodziny. Nie! Naprawdę, robić z tobą biznesy to jest jakaś normalnie masakra. Jędruś, idę ze świeciami. Dorotko, zaczekaj. Chcę skorzystać z toalety. Musisz mi pomóc. O Boże, muszę ci w tym pomóc? A ja myślałam, że on ci tylko stopę uszkodził. Musisz mi pomóc iść. A, ja już się wystraszyłam. Najpierw pomóż mi opuścić Już w pokoju? Stopę z krzesła. A, a teraz podeprę się na tobie. O Boże! Spokojnie, no powoli. O, już idzie. No. No. Tylko nie zamykaj zasuwki, bo jakby coś się stało, to nie wejdę. Muszę zamknąć, bo inaczej źle się czuję. No to teraz się dobrze czujesz? Psychicznie źle się czuję, bo ktoś może wejść. A zresztą, co może mi się stać w łazience? O cholera! Co jest? Żarówka poszła, nic nie widzę. Ach, kopnąłem się, co się kto diabli? Otwórz drzwi! Kiedy? Nie wiem gdzie! Idź za moim głosem! Hop, hop! Tutaj! Już otwarte. Przepraszam, mogę wejść? No przecież po to otworzyłem. Coś się stało? Drzwi uchylone. Nikt nie odpowiada. Worek ze śmieciami w progu. Powoli, powoli. Kochanie, teraz trochę niżej spodnie. Czujesz? Tak. Czuję. Mam. Dobra. Dalej mogę już sam. O, Emil! Ale mnie przestraszyłeś! A ty mnie! Pusto. Nagle wychodzisz z ciemnej łazienki. A, bo z Jędrkiem tam byłam. A po ciemku? Tak wolicie. To są wasze intymne sprawy. Nic mi do tego. Ale się przyznam, że nas z Różą też rajcują dziwne miejsca na to. I też lubimy po ciemku. To znaczy część z nas. Emil, nie o to chodzi. Żarówka padła. Andrzej po prostu... To są wasze tajemnice małżeńskie. Zachowaj dyskrecję. Jędrka Francuz najechał. Na pasach? To swój ci kierowcy. I pewnie pijany. Francuz lubi wypić, pamiętam z filmów. A jak się tego szampana ożłopią, to się momentalnie robią agresywni. Nie na pasach go najechał, tylko na dworcu. Pociągiem? To my mamy łączność kolejową z Francją? Nawet nie wiedziałem. Dorotko, skończyłem. To ubierz się, bo mamy gościa. Idź tędy, co wołam. Hop, hop, tutaj, hop, hop. To ty, cześć. No popatrz, co mi się przydarzyło w palce. Polecę po opatrunki. No podaj mi ramię, przyjacielu, popuśtykam z tobą. Jak na potrącenie pociągiem, to nie jest jeszcze taka straszna rana. Jakim pociągiem? No Dorota mówiła, że cię ekspres z Francji najechał. Przesadza jak zwykle. Zgadza się, że najechał, zgadza się, że Francuz, ale walizką. Powinieneś coś wziąć na uśmierzenie bólu. O, a propos, jutro mam urodziny, oczywiście zapraszam. A które to urodziny? Niedawno liczyłem i dokładnie to są kolejne. A, to jesteśmy rówieśnikami. Ja też niedawno obchodziłem kolejne. Ale uśmierzyć możemy się już dziś. Tam, w kredensie zwiniaczek. Już. No cześć. Cześć. No to dokąd cię podrzucić? Na Obożną, tam koło uniwersytetu. Okej. No i co za sprawę masz? No słuchaj, jutro są urodziny ojca. No wiem, że zapraszali. Masz jakiś prezent? Wiesz, myślałem, żeby mu kupić karnet na mecze ekstraklasy na sezon, ale to jednak za bogato na moją kieszeń. A na dwie kieszenie? Właściwie trzy. Ale że, znaczy co? No, złożymy się, my z Radkiem i ty. No, pasuje. A co tam rzuciłaś na tylne siedzenie? Garnitur. Kupiłaś mu garnitur? Przypływ kasy? No skąd? To jest do nabycia okazyjnie. Hit sezonu, świetny materiał, no i cena hurtowa. Może ty byś wziął? Pokaż. Ja wiem. Śliwka, najmodniejszy kolor. A jaki to rozmiar? 182 wzrost, 52 marynarka. No akurat mój. No to już jest twój. Cześć, Haney. Cześć. A co miałaś na myśli, mówiąc to Haney? Tak się mówi pieszczotliwie. Haney, to znaczy miotku. A, to idealnie trafiłaś, bo mi się akurat ręce lepią od kleju. Do mnie mężczyźni mieli zawsze lepkie ręce. A co kleisz? Replikę angielskiej kuszy myśliwskiej z XVI wieku. Właśnie skończyłem. Jak wyschnie, to dam ci strzelić. No wiesz, dumna jestem z ciebie. Nie w każdym domu mężczyzna potrafi ulepić kuszę. O, ale widzę, że jakiś bez humoru jesteś. Coś z twoją kuszą? Nie jest tak? Nie, inna sprawa. Andrzej miał wypadek. Mój Boże, coś poważnego? Francuz go najechał. Pewnie po pijanemu, bo Francuz lubi wypić. A jak już się opije, to od razu do całowania. Ja coś wiem na ten temat. O! Od koleżanek. Ale sama też miałam niemiłe doświadczenia. Na przykład kiedyś pewien Czech, oni też za kołnierz nie wylewają, w nietrzeźwym stanie zaczął się... Różyczko, to nie jest na temat. No tak. Bardzo Andrzeja rozjechał ten Francuz? Na szczęście tylko palce u nogi. Znaczy samym brzegiem opony go trącił? Nie. Walizką go najechał. Walizką? Czyli to nie był wypadek komunikacyjny? Był, bo na dworcu. No tak. A propos, pamiętasz, że jutro idziemy do niego na urodziny? Oczywiście, po południu sunę do kosmetyczki. I to pójdź do zakładu Doroty. Doroty? Żony Andrzeja. Ona ma mały salon kosmetyczny. Gdzie? Tu na osiedlu. W którym miejscu? No i w tym pawilonie koło parkingu. Tam, gdzie jest ta agencja aktorska? U nas na osiedlu jest agencja aktorska? No, w tym pawilonie koło parkingu. Beauty Actory. To jest właśnie salon Doroty. Beauty Factory. Tylko F im z szyldu odpadło. Albo ktoś zerwał. No wiesz, jacy są ludzie. No to pewnie, że tam wpadnę. Ale najpierw rozejrzę się po wyprzedażach za jakąś sukienką. Różyczko, ty po wyprzedażach? A co? Honey, ja wyglądam drogo, ale kupuję tanio. Brigitko, zrobisz mi fryz, tylko się przyłóż. To musi być mega dzieło. Jasne, szefowo. Bo dziś są urodziny męża, będą goście, rozumiesz? Siur, szefowo, zrobię coś powalającego. Może coś takiego jak ja mam? A nie, w żadnym wypadku, to byłby plagiat. Serio? Nie wiedziałam, że ta fryzura nazywa się plagiant. Myślałam, że afro. Nie myśl za dużo, Brigitko. Zrobiłam w telefonie zdjęcie z pisma modowego. O, popatrz. I taki fryz mi zrób. Znaczy na łyso. Gdzie na łyso? No, tak jak na zdjęciu. Czekaj. Nie, sorki, to nie to zdjęcie. Źle mi się przycisnęło. To jest Łukaszek. Zaraz po urodzeniu. Na pamiątkę nasze. Aż ci znajdę tamto zdjęcie. O, to jest to. Widzisz? No widzę, księżna Megan. Tak jest, księżna Megan. I taki fryz mi zrób. Jasne, szefowo. Przecież ja tam wolę swoje. Jeszcze tylko myślę nad sukienką. A co byś mi doradziła? Fioletowa pod szyję? Czy seledynowa z dekoltem V? Seledyn odpada, bo pogrubia. A jeszcze dekolt V to masakra. Czyli fiolet. No, jak szefowa chce udawać swoją babcię, to fiolet pod szyję, druga masakra. Ale dzisiaj jedna klientka była w naprawdę pięknej sukience. Długa, szara, w kwiatki. I to okazuje się z wyprzedaży. W tym sklepie na Moniuszki. A, zajrzę tam.

lot. Just as the gauges, the storm breaks loose. Just help to make it, we still wanna choose. Państwo decydują, jakie piosenki pojawiają się w muzycznej poczcie UKF-u. 22 i 7 trójek albo ukf@polskieradio.pl. Pani Anna pisze tak. Czy możemy usłyszeć Crowded House, Weather With You? Jesiennie za oknem, trochę słońca się przyda. brzmi Crowded House, zespół. Z drugiej strony globu, Weather with You. Jaka pogoda jest teraz po drugiej stronie globu? Skoro my mamy jesień, to u nich jest chyba wiosna? Nie, to najlepiej Państwu Marek Niedźwiecki takie dylematy wyjaśni w tonacji trójki po 14. 22 i 7 trójek, telefon do poczty wciąż dzwoni. Bardzo bym prosił o utwór zespołu Manam Espania Forever. Bardzo lubię ten utwór.